pomógł mi zdrowić skurcz senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Mija 13 lat od śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz 95 osób, które zginęły wraz z nim w drodze do Katynia. Kościół katolicki obchodzi wielkanocny poniedziałek. Chrystus jest tym, który otworzył człowieczeństwo, rzeczywistość ludzką na światło nadziei. 25 lat temu wielkopiątkowe porozumienie zakończyło krwawy konflikt w Irlandii Północnej. Mija 13 lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku prezydencki samolot z polską delegacją rozbił się pod Smoleńskiem. Zginął prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria oraz 94 osoby, wśród nich wielu wysokich urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej oddadzą polscy dyplomaci pracujący w Rosji. Dziś złożą też kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu w 83. rocznicę zbrodni katyńskiej. Maciej Jastrzębski. Delegacji przewodniczy ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Polskim dyplomatom będą towarzyszyć przedstawiciele rosyjskiej Polonii. Będziemy tam na miejscu po to, aby oddać hołd, cześć, pamięć zamordowanym oficerom polskim i wszystkim ofiarom tragicznej katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Jak przypominają rosyjscy historycy niezależni, władze Rosji niszczą pamięć o sowieckich zbrodniach, aby wybielić wizerunek Józefa Stalina i totalitarnego Związku Radzieckiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w związku ze świętami wielkanocnymi tegoroczne państwowe obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej zostały przeniesione na najbliższą niedzielę. W dzisiejszych uroczystościach weźmie udział prezydent. Po 8:00 Andrzej Duda złoży wieniec przed sarkofagiem Marii Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Katolicy obchodzą wielkanocny poniedziałek. Jest on kolejnym dniem oktawy wielkanocnej, która rozpoczęła się niedzielą Zmartwychwstania. Wielkanoc nadaje sens zarówno chrześcijaństwu, jak i człowieczeństwu, mówi biskup gliwicki Sławomir Hoder. Duchowny podkreśla, że Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie otworzył człowieka na wieczność. Nadając niejako sens temu wszystkiemu, co nasze, ludzkie, każda śmierć właśnie przez pryzmat Chrystusowego zmartwychwstania jest rzeczywistością, która stanowi przejście, otwarcie na wieczność. Chrystus jest tym, który otworzył człowieczeństwo, rzeczywistość ludzką na światło nadziei. Katolicy do przyszłej niedzieli świętują Zmartwychwstanie. Pańskie uroczystości zamknie Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zamiast wyrzucać, można podzielić się nadmiarem żywności, zachęcają twórcy jadłodzielni, czyli wspólnych lodówek, w których można zostawić nadmiar jedzenia ze świątecznych stołów. Takie inicjatywy są m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, ale też w mniejszych miastach, m.in. w Płońsku, Władysławowie i w Żorach. Zasady działania są zawsze takie same. Dzielimy się tym, co mamy, mówi Karolina Zdrowska ze stołecznego ratusza. Przede wszystkim przynosimy produkty, które sami moglibyśmy zjeść, czyli takie, które nadają się do spożycia i oczywiście są w terminie najlepiej spożyć do. Pakujemy je szczelnie, w czyste opakowania i wszystkie domowe wyroby opisujemy ze składem i datą przygotowania. Produkty suche mogą być napoczęte, ale również powinny być szczelnie zamknięte. Podczas gdy jedni oddają nadmiar jedzenia, inni czekają na to, co mogą wziąć ze wspólnych lodówek. Z każdego produktu zostawionego w jadłodzielni ktoś na pewno realnie skorzysta. I z tych produktów może skorzystać w zasadzie każdy, kto ma na to ochotę, niezależnie od sytuacji, w której się znajduje. Bo celem naszym jest to, żeby tę żywność, to jedzenie uratować przed zmarnowaniem. Bardzo często zdarza się, że z jadłodzielni korzystają osoby, które znajdują się aktualnie w kryzysie. Tylko w Warszawie działa 45 jadłodzielni. Według danych banków żywności każdego roku w polskich domach marnują się 3 miliony ton jedzenia. Mija ćwierć wieku od podpisania porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło krwawy konflikt w Irlandii Północnej. W Belfaście jest nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Dwa lata rozmów, które skończyły dekadę nienawiści i rozlewu krwi. Obie strony dochodzą do wniosku, że nie można nadal być zakładnikiem przeszłości. Jeżeli nie chcemy jej powtarzać w nieskończoność, musimy ją odłożyć na bok. Mówi Polskim Radiu Imran Kane, autor książki Proces pokojowy w Irlandii Północnej. Kluczowe pytanie, na które obie społeczności musiały odpowiedzieć, brzmiało tak. Czy całe to cierpienie, jakiego zaznaliśmy, usprawiedliwia podpisanie porozumienia? Przekonanie do tego ludzi po obu stronach nie było wcale łatwe. To naprawdę wielkie osiągnięcie. Osiągnięcie, które doprowadziło do tego momentu. Referendum na północy, 71% głosów na tak. W republice jeszcze więcej. Spirala przemocy zwolna ustaje. Dziś regionalna administracja jest sparaliżowana. Republikańscy dysydenci od czasu do czasu przypominają o sobie zamachami. A jednak Irlandia Północna jest zupełnie innym miejscem. Codzienny strach wyparował. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w Monte Carlo. Polak pokonał wczoraj Serba Laszlo Dziere 2-1. Mecz był skrajnie wyrównany, bo wszystkie sety kończyły się tiebreakami, ale co ważne, dwa z nich na korzyść Huberta. Cieszę się bardzo, ciężko wywalczany mecz. Ja wiem, że jeszcze muszę poprawić kilka elementów gry, ale takie mecze budują i na pewno będą budowały mnie na przyszłość. Bardzo się cieszę, że będę miał okazję zagrać kolejne tutaj spotkanie i w singla, i w debla. Chciałem podziękować również wszystkim za wsparcie, no i życzyć wesołych świąt. I zdrowych. A kolejnym rywalem Polaka będzie Argentyńczyk Sebastian Baez lub Brytyjczyk Jack Draper. Świetne wieści z Plovdiv. Polskie szpadzistki zostały tam mistrzyniami świata juniorek. To drużyna w składzie Alicja Klasik, Kinga Zgryźniak, Gloria Klukhart i Cecylia Cieślik. W finale drużynowego turnieju pokonały Amerykanki 45-38. Wcześniej w Plovdiv Alicja Klasik zdobyła srebro w turnieju indywidualnym dziewcząt, a brąz w turnieju szablistów wywalczył Benedykt Denkiewicz, czyli zawody absolutnie na plus. Na parkietach siatkarskiej Plus Ligi niedziela wielkanocna oznaczała dwa mecze fazy play-off, konkretnie pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe Zaksy z Projektem i drugi mecz w parze Jastrzębski Węgiel Trefl. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle wygrała z Projektem Warszawa 3-2. To był naprawdę zacięty mecz i zgodnie z oczekiwaniami właśnie to ćwierćfinałowe zestawienie powinno przynieść najwięcej emocji, a na pewno więcej niż mecze Jastrzębskiego Węgla z Treflem Gdańsk, bo w ten świąteczny weekend Jastrzębianie wygrali oba spotkania po 3-0 i w serii do trzech zwycięstw prowadzą 2-0. Wielkanocna piłka nożna wczoraj bez meczów PKO Ekstraklasy, za to z hitem w angielskiej Premier League. Punkty zgubił lider tabeli Arsenal Londyn, który zremisował na wyjeździe z Liverpoolem 2-2. Kanonierzy prowadzili dwoma bramkami, ale dali sobie odebrać zwycięstwo. No choć z drugiej strony mogli ten mecz także przegrać. W końcówce dwie świetne interwencje. Interwencje naprawdę najwyższej klasy zanotował bramkarz Arsenalu Aaron Ramsdale i utrzymał ten remis dla swojego zespołu. Drużyna z północnego Londynu utrzymuje pierwsze miejsce w tabeli Premier League, ale jej przewaga nad Manchesterem City stopniała do 6 punktów przy jednym meczu rozegranym więcej. Sponsorem audycji był Orlen. Pochmurno z większymi rozpogodzeniami, na wschodzie przelotny deszcz, miejscami burze, na razie jeszcze mglisto, na termometrach 7 stopni na Podhalu, 9 nad Bałtykiem, 13 na Dolnym Śląsku, 14 w centrum, do 16 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. 8 minut po godzinie 8, to druga godzina świątecznej pory na Trójkę. Karol Gnat, witam Państwa. Informacje przed chwilą przygotował Krzysztof Zyblewski, wcześniej Robert Grzędowski, a my dzisiaj w takim większym świątecznym składzie, bo Rafał Jarząbek, który przygotował program, jest razem z nami, Katarzyna Fryst-Wojtkowska, która realizuje te audycje. Do godziny 10 zapraszamy Państwa na wspólne świętowanie. W tym świętowaniu w pierwszej godzinie było sporo o apostołach, o tym znaczeniu powołania do życia takiego, w którym własnym

To grupa Aerosmith, Sweet Emotion. Przed nami drugi dzień świąt wielkanocnych, a więc lany poniedziałek. To dziś przypominamy wszystkim tym, którzy jeszcze nie zdążyli zrobić swoim domownikom dyngusa. Pogoda, nie ukrywajmy, zachęca do udania się na spacer. Wyjście z domu jednak może okazać się nie lada wyzwaniem. Na drodze do parku, jak i w samym parku, czyha na nas wiele przeszkód i zadań, oczywiście tych mokrych. O wyzwaniach, które czekają, gdy chcemy udać się na wielkanocny spacer, opowie Państwu teraz Paweł Turski. Zanim będziemy chcieli założyć buty i wyjść na wielkanocny spacer, jakimś cudem będziemy musieli doprowadzić do tego, że będziemy susi. A to wcale prostym zadaniem nie będzie, bo lany poniedziałek w każdym polskim domu, przynajmniej niegdyś, zaczynał się od polewania przez gospodarza wszystkich domowników. Nie byli to kawalerowie, nie byli to chłopcy, tylko był to zazwyczaj tato albo dziadek. Brał szklankę z wodą bądź kubek i paroma kropelkami oblewał wszystkich domowników. Miało to zapewnić szczęście i dostatek w domostwie. Opowiada regionalistka Aleksandra Zdunek, która dodaje, że to polewanie wodą przez głowę rodziny jest, a przynajmniej było, początkiem prawdziwej zabawy. Według tradycji tego dnia kawalerowie nie szczędzili wody na panny, oblewali je bardzo obficie, wiadrami, butelkami, czymkolwiek. Ważne, żeby były polane wodą, ponieważ była to bardzo dobra wróżba dla panny. Dzisiaj panny raczej takimi wróżbami zbytnio zainteresowane nie są. Co więcej, za oblewanie wodą przechodniów Straż Miejska czy Policja mogą wypisać mandat nawet do 500 zł. Mandat może jednak nie być jedynym kosztem, z którym będziemy się musieli liczyć, gdy zdecydujemy się na polewanie innych, tłumaczy Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Przykładowo mówimy tutaj o niszczeniu mienia. Jeżeli oblejemy kogoś wodą, możemy spowodować zniszczenie jego telefonu, tabletu albo chociażby odzieży, co może powodować straty materialne. A za te straty materialne odpowiadać będzie ten, który wodą lał. Kilka sekund śmiechu i kilka tysięcy do zapłacenia. Średnio opłacalny biznes. Przy coraz większej odrobinie szczęścia, którą zawdzięczamy odpowiedzialności cywilnej, udaje się nam dojść suchym do parku. Zaczynamy naprawdę wielkanocny spacer. Jego nieodłącznym elementem jest dokarmianie ptaków i tu przed nami pojawia się kolejne wyzwanie. Kaczek, łabędzi i innych latających stworzeń nie powinniśmy dokarmiać chlebem, mówi lekarz weterynarii Michał Mołdoch. Jest to pokarm niedoborowy, czyli tutaj będziemy mieli problem głównie dużej ilości białka, dużej ilości węglowodanów, co nie jest dobre dla tych zwierząt i spowoduje to niedorozwój po prostu skrzydeł. One później nie mogą latać, więc one nie będą mogły opuścić tego stawu i też będą skazane w późniejszym czasie na śmierć. Ptaki powinniśmy dokarmiać specjalną karmą. Karmę tę można zakupić w sklepach zoologicznych lub w tak zwanych kaczkomatach, które coraz częściej można znaleźć w parkach. Dokarmianie ptaków tym, co należy, to jednak nie koniec stojących przed nami wyzwań. Jeżeli już pójdziemy po rozum do głowy i będziemy używać tej karmy, to rzucajmy to nie do wody, tylko rzucajmy to na brzeg albo tutaj gdzieś na trawę, dlatego że z wody one sobie poskubią, ale on też tam szybko się zepsuje, więc lepiej po prostu robić to na trawę. Wtedy wielkanocny spacer będziemy, jeśli wciąż uda nam się pozostać suchym, mogli uznać w pełni za udany. To Paweł Turski, który przechadzał się po parku, no i dawał takie dzisiaj wskazówki, jak móc ten dzień pięknie wykorzystać, niekoniecznie ulegając dzisiaj takiemu solidnemu zmoczeniu, choć proszę Państwa, spoglądając teraz przez okno, tak pamięcią uciekam gdzieś w przeszłości, dawno nie było tak słonecznego lanego poniedziałku, bo ostatnie lata takie deszczowe, więc może akurat idealna okazja do tego, żeby jednak dzisiaj dać ponieść się fantazji. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa, może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Muzyka.

like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't good or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. Scarlett i jej Independent Love Song w trójce. 27 minut po godzinie 8 zaglądamy do internetu, do portali. O czym dzisiaj tam można przeczytać? Sporo ciekawostek, proszę Państwa, ale także informacji zarówno i z Ukrainy, i z Marsylii. Przypomnijmy, tam wczoraj w nocy doszło do zawalenia się jednej z kamienic na skutek wybuchu gazu. No wciąż ratownicy próbują dotrzeć do osób, które znajdują się pod gruzami. Akcja nie jest łatwa, ale udało się wyciągnąć dwie osoby, więc w tej nadziei i uratowania pozostałych wciąż pozostajemy. Z informacji takich medycznych, dosyć ciekawe ustalenia naukowców ze szwedzkiego Karolinska Institute, którzy opublikowali swoje badania na łamach e-Clinical Medicine na temat ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, które jest niższe u osób otyłych, które mają genetyczną predyspozycję do wysokiego BMI, a są takie osoby, niż u osób otyłych głównie z powodu czynników środowiskowych, takich jak styl życia, ale chodzi głównie o odżywianie, więc warto wyciągnąć wnioski także i z tych ustaleń. Dodam tylko, że prawie 1/3 światowej populacji żyje obecnie z nadwagą lub otyłością i problem ten wciąż narasta, a mówię o tym nieprzypadkowo, bo my jesteśmy na liście tych krajów, gdzie młodzież, dzieci tyją najszybciej, stąd zwracamy po prostu uwagę na te sprawy. A pogoda za oknem i no, wiosna, która już budzi się do życia, zachęca nas do spaceru, do jakiegoś ruchu, do tego, żeby wyruszyć, zaplanować na przykład majówkę, bo ta jeszcze chwila i będzie już za pasem. No właśnie po okresie pandemii koronawirusa, COVID-u i wszechobecnego lockdownu wróciliśmy chyba na dobre już do ruchu turystycznego. I ten ruch turystyczny na początku zamykał się we Włoszech. Pamiętają Państwo Lombardię i to, co działo się w tamtejszych miastach i miasteczkach. Teraz z kolei odbija się to prawdziwą eksplozją turystyczną. No i niektórzy na ten boom narzekają. Mowa tu o masowym napływie turystów do Cinque Terre. Lokalne władze chcą uregulować ten napływ. Kraina Cinque Terre we włoskiej Ligurii przeżywa podczas świąt turystyczne prawdziwe oblężenie, które zagraża jej kruchości. Tak alarmują lokalne władze. Według nich sytuacja jest krytyczna i dlatego konieczne są specjalne przepisy, by po prostu uregulować napływ turystów, zanim wymknie się to spod kontroli, pisze włoska La Repubblica. Wędrujemy za ocean. Tam amerykańska Polonia spotkała się w Wielką Niedzielę. Już po raz 23 przed pomnikiem króla Władysława Jagieły w nowojorskim Central Parku wypełniło je dzielenie się wielkanocnym jajkiem, wspólne modlitwy, pieśni i konkursy, między innymi na najciekawszy kapelusz. To już taka długoletnia tradycja. Rozpiętość wieku uczestników zgromadzenia była imponująca. Od 9-letniej Weroniki do Sybiraka Fryderyka Damonta, który przed 2 tygodniami obchodził 100. rocznicę urodzin. Tradycyjnie uczestnicy wydarzenia przynieśli ze sobą koszyczki. Wielkanocne menu wzbogacił nowy organizator wydarzenia, Polska Fundacja Kulturalna z Clark w sąsiednim stanie New Jersey. Gorąco pozdrawiamy Polonię. I na koniec jeszcze informacja, wobec której nie możemy oczywiście przejść, proszę Państwa, obojętnie. 13 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. O godzinie 8.41 dokładnie samolot rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewierni, a my za chwilę w programie będziemy wracać do tamtych wydarzeń. Zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie 89 członków delegacji i 7 osób załogi Tu-154M. Yeah. watch me, yeah, pull me in, down, down, down. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Jest 10 kwietnia, na zegarze 8:41. W katastrofie prezydenckiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem zginęli Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, Ryszard Kaczorowski, Joanna Agacka-Indecka, Ewa Bąkowska, generał Andrzej Błasik, Krystyna Bochenek, Anna Maria Borowska, Bartosz Borowski, generał Tadeusz Buk, arcybiskup generał Miron Chodakowski, Czesław Cywiński, Leszek Deptuła, podpułkownik Zbigniew Dębski, Grzegorz Dolniak, Katarzyna Doraczyńska, Edward Duchnowski, Aleksander Fedorowicz, Janina Fetlińska, Jarosław Florczak, Artur Francus, generał Franciszek Gongor, Grażyna Gęsicka, generał Kazimierz Gilarski, Przemysław Gosiewski, ksiądz Bronisław Gostomski, Robert Grzywna, Mariusz Handzlik, ksiądz Roman Indrzejczyk, Paweł Janeczek, Dariusz Jankowski, Natalia Januszko, Izabela Jaruga-Nowacka, ksiądz Józef Joniec, Sebastian Karpiniuk, wiceadmirał Andrzej Karweta, Mariusz Kazana, Janusz Kochanowski, generał Stanisław Komornicki, Stanisław Jerzy Komorowski, Paweł Krajewski, Andrzej Kremer, ksiądz Zdzisław Król, Janusz Krupski, Janusz Kurtyka, ksiądz Andrzej Kwaśnik, generał Bronisław Kwiatkowski, Wojciech Lubiński, Tadeusz Lutoborski, Barbara Maciejczyk, Barbara Mamińska, Bożena Mamontowicz-Łojek, Stefan Melak, Tomasz Merta, Andrzej Michalak, Dariusz Michałowski, Stanisław Mikke, Justyna Moniuszko, Aleksandra Natalii Świat, Janina Natusiewicz-Mirer, Piotr Nosek, Piotr Nurowski, Bronisława Orawiec-Lofler, ksiądz podpułkownik Jan Osiński, ksiądz pułkownik Adam Pilch, Katarzyna Piskorska, Maciej Płażyński, biskup generał Tadeusz Płoski, Agnieszka Podgródka-Węcławek, generał Włodzimierz Potasiński, Arkadiusz Protasiuk, Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Putra, ksiądz Ryszard Rumianek, Arkadiusz Rybicki, Andrzej Sariusz-Skąpski, Wojciech Seweryn, Sławomir Skrzypek, Leszek Solski, Władysław Stasiak, Jacek Surówka, Aleksander Szczygło, Jerzy Szmajdziński, Jolanta Szymanek-Deresz, Izabela Tomaszewska, Marek Uleryk, Anna Walentynowicz, Teresa Walewska-Przyjałkowska, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda, Edward Wojtas, Paweł Wypych, Stanisław Zając, Janusz Zakrzeński, Artur Ziętek, Gabriela Zych. Jesus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wind of silence. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering of silence. The Sound of Silence. Nieco ponad 10 minut i będziemy mieli godzinę 9, punktualnie o równej 9 w Trójce serwis i najnowsze informacje, które przedstawi Państwu Krzysztof Zyblewski. Dzisiaj drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, lany poniedziałek. W tradycji śmigus i dyngus, które były oddzielnymi świętami, połączyły się w jedno przez lata. No i tak dzisiaj mamy okazję do tego, żeby obdarowywać się prezentami. Może do kogoś zajączek dzisiaj wskoczył. Wielka nocny i oblewania się wodą. Ten zwyczaj sięga czasów pogańskich, ale jakbyś skutecznie przeszedł do naszych współczesnych czasów, jest takim świadectwem tego, że wszystko budzi się do życia po zimie, no bo mamy w końcu wiosnę, a z drugiej strony woda jest symbolem też ducha, który za chwilę w liturgii Kościoła stąpi na wszystkich tych, którzy w tym duchu, czyli w chrzcie, zostali zanurzeni. Dzisiaj w pierwszej godzinie naszego spotkania mówiłem Państwu chwilę o apostołach, apostolos z greckiego, to wysłannicy. Imiona pierwszej grupy apostołów można znaleźć na przykład w Ewangelii według świętego Mateusza i w Dziejach Apostolskich. W gronie 12 znaleźli się apostołowie Szymon Piotr, jego bratem był Andrzej, obaj zostali jako pierwsi powołani przez Jezusa. Szymon Kananejczyk, zwany Gorliwym, to zelota, który chciał zbrojnie walczyć przeciwko Rzymowi, ale jego serce zupełnie się odmieniło. Mateusz, który był wcześniej poborcą podatków, został on powołany w Kafarnaum. Scena jego powołania niesamowita, niemal natychmiast porzuca wszystko, miał wszystko według ludzi wtedy, pieniądze, ale nie miał uznania. To Też taki piękny obraz. Jakub, Filip, Jakub drugi, bo dwóch Jakubów, większy i mniejszy, Andrzej, brat Piotra, wspomniany Jan, Bartłomiej, Tomasz, apostoł nazywany bliźniakiem, ale nie wiadomo czyim, no i Juda i Judasz. Po jego samobójstwie wybrany został Maciej do tego grona. Kilka ciekawostek jeszcze po godzinie 9 dotyczącą apostołów Państwu przedstawię. A w trójce teraz The Connells. 8 minut i będzie 9. Przypominam, numer do nas 2 2 7 3, jak Państwo spędzają ten czas drugiego dnia Wielkiej Nocy. Śmiało proszę do nas zadzwonić. Program Trzeci Polskiego Radia. He deals the cards as a meditation. Never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden laws of a probable outcome, while the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier,